إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات شي توفيق بروم بي عز وجل شي سنو درس توحيد بني أمل شي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو نيجي وون شي آية بو أم صلو بو بيه te muy ay bi nga xamni sunu borom tabaaraku wa ta'ala def ci dexeñ fukki aq yoy nak sunu borom jital ci bosom te muy wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a jamulen allah te bulen ko bokale ak dara gannaaw lolu mu tegon ci wayjuri gannaaw lolu jege ñaale yi ak jirim yi ak miskin yi kadalika dekkando yi ak ñi nga xamanteni ni ay andono lañ mu melni fofu lañu yamon ci andono ya المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي وخوني اندو فوفو لونو بويال لا كون سخنا دا تي دغ نخ دا غاي اندك موم كذلك خريت دا تي دغ كذلك كي غاي اندك توكي دا تي دغ كوليك دا تي دغ ليب دا تي دغ كيب كو خامني دال سين ريلاسيون سي ريلاسيون اك موم ريلاسيون اندو لا daf ci dugg bu ko defé gannaaw andando momé mu tek ci wabni sabil ki nga xamanteni ni ajitu muranke la manam étranger ab tukki kat nga xamni dafa nek ko xamni dafa am aajo wala amut aajo waye comme étranger la rek bayyi bam bayyi rewam lolu rek mbir la sorry li nga xamni moy ay mbokam ak leppam mune kon koke nek na ko xamni amna aq ci ñu teral ko amna aq tamit ci ñu wetali ko jëflante ak mom jëflante bu rafet du ne rek dañ nan étranger la ñu jëflanté ak mom no xamanteni sax déssu ko jëflanté ak bayima comme ni ngeen koy déggé muy xew ci yeen réew yi yakarna fan yi ñu genn rek déngé won ngeen Afrique du Sud nañ doon def étranger ya té étranger ñu ko doon def sax ay nit ñu ñuul lañ comme ñom di ay africain comme ñom yakarna ñom Afrique du Sud sen apartheid bi nga xamni ñong ko doon dundu te ay nit ñu wéx tégon leen ko ñepp la naqari won waye sen jëf yu mujjii at yu mujjii ñi jëf ci kaw étranger wax deug yalla dem na ba jur mer go xamanteni ni danaka da nga nan mer gogu xawna lek yermande ak ñewent ge nit ñi amon ci lu jekk. Wallahu musta'an. Kon du ne rek nit ki étranger la, nu la neex nga jëflante ak mom, jalgati ci ay aqam alalam nga jël ko diko sax saxé bakkanam wër gi yaramam do ko respecté, ay njabotam do len respecté dedet mangok da ngay gis kon de gëntaan li nga xamanteni ni mom moy yoyé ak yi rot ci ay bi muy yu jara fatali tay, yu jara bayyi lo xel tay, ndax bari na tay lor jafeñ jafeñ choono yo xamni ñing koy tek ci kaw ñi nga xamni ay étranger lañ. Wallahu musta'an. Mu joge fa mu ne wama malakat aymanukum, wama malakat aymanukum ñi nga xamni ñi ngi ci seen suufu kiliftef senuk momel mo xam ay doomi adama lañ, ñu melni ay jam jamono jambit jamono ba jam di am, agit mo xam ay bayima lañ, ñoo ñe ñep ko ci yora rek mo xam doomu adama wala bayima war nga taxaw ci yir leen ci fek leen ar len bañ leena sas baña tek sen kaw lo xamni yow ci sa bop buñ la ko soson do ko atan do ne ki jam la rek wala ki mala la rek lula neex nga def ko lula neex nga yan ko ko lo xamni tay yow buñ la ko yanon do ko atan dana dis ci kaw lo dana dis ci sa kaw lol nga gis kon dine islam ni mu baye xel ñi nga xamni dañu fété wala bok mën nañ leena tuddé woy neew ji doolé bo xolé ay bi rek danaka tuduna ci xéetu neew ji doolé yi ñu bari danaka genn walu ay bi yépp mi ngi jëm ci woy neew ji doolé ji manam yatim gis nga ko pa ci wajur sax ndax wajur bu magalé danaka ma ngay bok ci ñi nga xamni ay neew ji doolé lañ. Wallahu musta'an. Tuduna yatim muy jirim, tuduna miskin gis nga ko, tudal na la tamit étranger bi kazalika tudal la ki nga xamanteni ni mom moy dafa nek ci suufu kiliftef. Won nga gis diine islam diine la bo xamni diine yermade la, diine bo bayyi lo xel di fatali société bi ñi nga xamanteni ni dañoo neew ju doole ñu aajo wo taxaw ñu aajo wo dimbali ñu aajo wo yir aajo wo ar mangok me xam ngeen ni sunu société tay yi nga xamanteni ni ay société capitaliste la xaliss rek moy priorité bi waaw référence bi moy xaliss amalub deureum kep so amé deureum yaay waja so amul deureum nak do kenn gis nga ko société yu mel ni duñu bayyi xel ak ak yelefu doomu adama rawatina ñi nga xamni ñoy ñew ju doole ji ñañuy bayyi sen ñañuy bayyi xel sen ak moy ñi am ndax da ngeen di deg gaay di ko wax gis nga l'argent ouvre toutes les portes gis nga ko xaliss day tiji buntu yépp ma ngok bo xoole société bi ni ñi jëflante ki am duñ ko jëflante ki amul gis nga ni ñi jëflante ki am duñ ko jëflante ki amul ni ñi wégee ki am duñ ko ne wégee ki amul ma ngok da ngay dugg sax ci benn kër goo xamanteni ni taw bi amul rakkiye ëppale ñu nërmel taw bi ci suuf te pourtant mooy magu kër gi bu feebare kenn du yëg ni feebar na, bu ndekkee kenn lijjantiwu ko, bu añee kenn lijjantiwu ko. Ma ngoog rakkaye daal comme ñoom ñoo am, ñoom la seen liggéey dox, ñooñu la ñuy gën a jox akuk yëg-yëg, ñooñu la ñuy gën a bàyyi xel. Ndax lan? Ndax dërëm. Gis nga ko? Ndax dërëm. Parce que ci ay société capitaliste lañ nekk. Capital mooy dominé, c'est l'argent qui domine, c'est l'argent qui gouverne. Moo tax boo xoolee nit ñi gis nga ku xëy dërëm ngay lijjanti, dërëm rek kepp, dërëm, dërëm bi, dërëm bi. Parce que jàpp nañ ni dërëm bi mooy teranga, boo ko amee rek daldi am pouvoir ci kaw nit ñi, te doomu aadama dafa bëgg pouvoir. Allahul musta'an. Donc mbokkoo, mbokkoog deret mi ngi yàqu, mbokkoo mbokkoog diine mi ngi yàqu, maanaam société bi, lien yi fi nekkoon te muy ay lien humain, lien yooyu yëpp mi ngi yàqu. Li ko yàqu mooy xaalis, dara yàqu ko lu dul xaalis. Waaw, importance biñ jox xaalis, yitte biñ jox xaalis daanaka joxuñu ko doomu aadama. Joxuñu ko doomu aadama. Dem leen ci banque yi ngeen xool, dem leen ci banque yi ngeen xool statut bi ñu jox xaalis, structure yi ñu ko defal. Est ce que doomu aadama am na statut boobu? Est ce que doomu aadama am na structure yooyu? Boo feebaree yàlla, boo nekk néew ju doole, gis nga li ngay daj yëpp, gis nga. Waaye xaalis moom sécurité biñ koy jox, toppatoo biñ koy jox, xoolal loolu doomu aadama amu ko de. Allahul musta'an. Ci ay billet de banque ñu jox ko une très haute sécurité, sécurité bu rëy ak ay garantie yu rëy, des billets de banque tout court, du papier, du papier, c'est du papier tout court. Doomu aadama ngi ne ak xam ak yelleefam ñu sànni fële salfaañe jalgati. Allahul musta'an. Muy aaya bu jar di bàyyi xel, bu jar di fàttali société actuelle bi muy société moderne. Allahul musta'an. Borom téere bi mu ne almuhim an allaha bada'a bi xaqihi azza wa jall. Mu ne li am solo ci aaya bi, luñ ci gënoon a importance, amal importance, donte aaya bi yépp am na solo, waaye liñ ci gënoon a amal importance mooy jiital bi sunu borom jiital àqam, doo ko tudd yeneen àq yi. Gis nga ordre boobu buñ ko respecté wul, toujours sunu société day jullootu, toujours sunu société day jullootu. Waaw, société bi day juutu. Ma ngoog dootul am ordre. Rawatina nag ñu ne dañoo toll ci modernisme. Ci fan? Ci génnee yàlla ci société bi. Waxu yàlla dootu fi daw. Waaw, waxu mbindeef mooy primé ci kaw waxu yàlla. Loolu musiba gën a koo rëy. Mu ne kon qawluhu wala tushriku bihi shay'a. Mu ne la sunu borom wax ne, wala lam ca teg gannaaw bam ne jaamu leen ma, mu ne wala tushriku bihi shay'a, te bu leen ko bokkaale ak dara. Dégg nga wax ji, wala tushriku bihi shay'a. Shay'an lan la? Nakira. Nakira bu ñëw fi siyaqi annahi, bu boobaa tu am. Nakira bu dikkee ci wax joo xam ni tere la day général. Wala tushriku bihi shay'a, bu leen ko bokkaaleeg dara. Moo xam yonant la, moo xam malaaka la, moo xam sahaaba la, moo xam nit ku baax la, moo xam walliyu la, bu leen ko bokkaaleeg dara. Moo xam bàmmel la, moo xam xeer la, moo xam buum la, moo xam weñ la, moo xam béjjën la, moo xam ay xamb la, moo xam ay samp la, bu leen ko bokkaaleeg dara. Moo xam garab la, moo xam xeer la, moo xam jant bi la, moo xam weer wi la, moo xam safara la, bu leen ko bokkaaleeg dara. Mu ne lam yaqtasir ala qawlihi wa'budullah mune sunu borom yamul rek ci ne wa'budullah jamulen allah de nge de mune yamu ca rek de waye daf ca toftal wala tushriku bihi shay'a lutax mune li anna al'ibadata ndax jamu gi ñi jamu sunu borom la tasihhu du wer ma'a ash-shirk wala tanfa du wer du am njeriñ manam du njeriñ boromam makoy def fek mi ngi and ak bokale fek ya ngi and ak bokale li ngay jaamu sa borom du wer te du la jeriñ dara wala tusamma ibadatan te desu ko tuddé sax ak njaamu nak illa idha kanat khalisatan lillahi azza wa jal ludul mu nek lo xamni dafa sel ñeel borom bi azza wa jal ci lay doga tuddu nak ak njaamu waye su fekke ma ngay rax bokale dootu tuddu ak njaamu ndax sunu borom da nan soxlawuma gis nga ko ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk sunu borom ne man ma ki gëna doylu ci ñiñ may bokalel kep ku jëf jëf boole ma ci man ak keneen jëf joju soxlawuma ko gis nga bokale ni mu garawé mu ne kon in kana ma'aha shirkun fa innaha la takunu 'ibada bu fekke dafa andak bokale kay jëf jaamu ja su andek bokale rek mo xam ci xolam wala ci lamiñam wala ci ay ciirum ci biti du tudduk jaamu mahma at'aba al insan nafsuhu fiha ak lo ci sonu sonu nak ak lo ci dépenser dépenser alal mangok ak lo ci def ci choono tank mi ngi am tok bokale rek du la jeriñ mune qarana al amr bil ibadati bin nahi an ash-shirk mune fi sunu borom dafa bolé diglé ñu jaamu ko en même temps mu bolé ko téré ñu bokalé ko diglé ñu jaamu ko téré ñu bokalé ko té xam nga ni lolu moy la ilaha illa allah mune iz la tasihhu al ibada ma'a wujudi ash-shirk abadan mune ndax lan ndax ak njaamu du wer fek mi ngi rax bokalé njaamu gi du wer njaamu gi du bax mangok bu ko defé kon bokay ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko sammu ñu sammu njabot gi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.